Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. A little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκίνησα με αυτό έτσι λίγο ειρωνικά. Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι ενδεχομένως. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Το πολύ πολύ να μας βάλουν φυλακή. Το πολύ πολύ τους δημοσιογράφους να τους μετατρέψουν από μάρτυρες, από κατηγόρους ενδεχομένως, σε κατηγορούμενους. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο ωραίο. Αν δεν φτάνει να σου ρίξουν το προφίλ στο Facebook, αν δεν φτάνει να σου φημώσουν την φωνή για όσο μέχρι εκεί που φτάνουν τα μακριά τους χέρια, να μην δώσουν διαφήμιση στο σταθμό, να μην προλάβουν να ενημερωθούν οι πολίτες για οτιδήποτε τρέχει, αν έχεις φροντίσει τα σκυλιά γύρω-γύρω του συστήματος να πνίξουν οποιαδήποτε άλλη φωνή. Εάν τέλος πάντων στο τέλος δεν φτάνει κανένα από αυτά τα μέτρα, ναι, στο τέλος θα σε πάνε κατηγορούμενο και μάλιστα στο ειδικό δικαστήριο και μάλιστα με βαριά αδικήματα μέχρι και σύσταση συμμορίας. Όχι επειδή έκανε τίποτα κακό, για το Βαξεβάνη σας λέω, όχι επειδή έκανε τίποτα κακό, επειδή αποκάλυψε την υπόθεση της Νοβάρτης. Got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown. Και αυτό ξέρετε είναι το αμέσως προηγούμενο στάδιο μέχρι και την βιολογική σου εξόντωση. Δηλαδή μην απορρίσετε καθόλου. Θα μου πεις, έλα τώρα μωρέ, δεν γίνονται αυτά εδώ σε αυτή τη χώρα τώρα. Ναι, θα σου τα έλεγα αυτά αν είχες να μου απαντήσεις τι έγινε με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Τους βρήκαμε. Πόσοι μήνες έχουν περάσει, γιατί θυμάμαι τότε κάτι υπουργούς προστασίας του πολίτη να λένε ότι άμεσα κινούμαστε κλπ. Είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες όλων των δημοσιογράφων? Όχι, προφανώς. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Γιάννα Παπαδάκου, ο Κώστας Βαξεβάνης βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου επειδή έκαναν ακριβώς τη δουλειά τους και αποκάλυψαν πράγματα για την υπόθεση Νοβάρτης, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σου χρειαστεί για να καταλάβεις ότι ίσως αυτό το κράτος να μοιάζει, τι να σου πω, για Σουηδία του Νότου το πηγαίναμε, για Πορτογαλία το πηγαίναμε που συγκρινόμασταν με το πόσο καλά τα πήγαν στον κορονοϊό. Τελικά σε Κολομβία μας βγήκε λίγο, αλλά δεν βαριέσαι? Όλα καλά, don't worry, be happy, έλα. Don't worry, be happy. I'll never get to heaven 'cause I Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε και θα ακούτε για τα υπόλοιπα 55 λεπτά περίπου λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και τις παλιότερες εκπομπές και να στείλετε φυσικά και τα μηνύματά σας. Η συζήτηση σήμερα ξεκινά από εκεί. Από εκεί που θα έπρεπε κανονικά να έχουμε αυτονόητα πράγματα. Θα έπρεπε κανονικά να έχεις τη δημοσιογραφία και να την κρίνεις. Και των ομιλών ασφαλώς και όλους μας και να κρίνεις αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί σε ενημερώνει σωστά, σε ενημερώνει λάθος, να τον κρίνεις καταρχάς με την ψήφο σου σε εισαγωγικά, να τον ακούσεις, να αφιερώσεις τον χρόνο σου, να αφιερώσεις ενδεχομένως και τον οβολό σου όταν έχει να κάνει με εφημερίδα, και μετά αν έχει πράξει αδίκως να απολογηθεί πρώτα στην συνείδησή του, στη δεοντολογία και μετά φυσικά σε όσους έχει αδικήσει. Εδώ πάμε λίγο διαφορετικά. Η εξουσία έκρινε ότι αδικήθηκε, ξεχνώντας λιγάκι ότι η εξουσία είναι εκεί για να κρίνεται. Η εξουσία έκρινε ότι αδικήθηκε και πλέον το λόγο έχει δικαιοσύνη. Και τα αδικήματα με τα οποία καλείται, για τα οποία καλείται να απολογηθεί στις 19 Ιανουαρίου ο Κώστας Βαξεβάνης, τα διαβάζεις μόνο μια φορά και λες αυτός εδώ παιδί μου πρέπει να είναι εγκληματίας του χειρίστου είδους. Δηλαδή το διαβάζεις και λες γεμίζει το στόμα σου. Όποιος το συνέταξε, να σας πω ποιος το συνέταξε, είναι η κυρία Αλεβιζοπούλου, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου. Είναι η ανακρίτρια αρεοπαγήτης του ειδικού δικαστηρίου. Ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για το Βαξεβάνη και τι, αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αλλά είναι άλλο αυτό το αν επιλέγω να ενημερωθώ από εκεί, το αν θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει είναι στο δικό μου ύφος, αν θεωρώ ότι υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση κάθε φορά που λέγεται κάτι, και ο Βαξεβάνης, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Δεν είναι από τους δημοσιογράφους που είπαν κάτι και μετά τα μαζεύουνε, όπως βλέπε κάτι άλλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα από που θέλεις να ενημερωθείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Άσε το αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει ο Βαξεβάνης. Πάμε να δούμε γιατί κατηγορείται και μετά πάμε να δούμε τι αποκάλυψε. Και, συνεπώς, για αυτά που αποκάλυψε κατηγορείται. Λοιπόν, για καθίστε. Συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας από κοινού δια της εκθέσεως σε δίωξη ή τιμωρία κάποιου αθώου κατά συρροή. Προσέξτε, η ανακρίτρια αερεοπαγήτης του ειδικού δικαστηρίου Κωνσταντίνα Λεβιζοπούλου έχει κρίνει ήδη, ο Βαξεβάνης ζήτησε να καταθέσει ως μάρτυρας σε αυτή την υπόθεση για να πει και στην δικαιοσύνη τι έχει αποκαλύψει η δημοσιογραφική του έρευνα. Η δικαιοσύνη αρνήθηκε να τον καλέσει ως μάρτυρα. Έχει καταλήξει, ενώ είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, έτσι, έχει καταλήξει ότι υπάρχει κάποιος αθώος ή κάποιοι αθώοι οι οποίοι εκτέθηκαν σε δίωξη ή τιμωρία κατά συρροή από κάποιον που έκανε συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας. Ωραίο. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο από τα τέσσερα. Το δεύτερο λέει: συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας από κοινού το ίδιο δια της μεταχειρήσεως παρανόμως εκβιαστικών μέσων για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορούμενου ή μάρτυρα. Αυτό έχει να κάνει με τους προστατευόμενους μάρτυρες προφανώς και με την υπόθεση που σε όλο τον κόσμο θα σας έλεγα, αλλά σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει βούκινο, κατηγορούνται και τιμωρούνται εκεί, τιμωρείται εκεί η Νοβάρτης για τις πρακτικές που εφάρμοσε στην Ελλάδα, όχι για τις πρακτικές που εφάρμοσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμωρήθηκε η Νοβάρτης με πρόστιμα, θα σας τα διαβάσω μετά γιατί απαντάει ο Βαξεβάνης, στην Αμερική για τις πράξεις που έκανε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα κατηγορούμε τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν τις πράξεις που έκανε η Νοβάρτης. Μιλάμε για παιδιά για υπέροχη χώρα. Υπέροχη χώρα, δηλαδή μην το συζητάτε. Συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή. Καταρχάς, εγώ ήξερα ότι για παράβαση καθήκοντος πηγαίνουν οι κρατικοί λειτουργοί. Τώρα πηγαίνει και ο δημοσιογράφος για παράβαση καθήκοντος. Άμα θέλεις να το βρεις, να το φτιάξεις, τα νομικά δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω που εστιάζεται η παράβαση καθήκοντος. Του έχουν στείλει κατηγορίες και έχουν ζητήσει και αυτός και η Παπαδάκου να πάρει τουλάχιστον τη δικογραφία. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έχεις μια δικογραφία η οποία σε περιλαμβάνει, καλός ή κακός. Κακός φυσικά, αλλά εγώ σου λέω καλός ή κακός σε περιλαμβάνει. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να σε τυλίξουν σε μια κόλλη και λες, ωραία ρε παιδιά, είμαι κατηγορούμενος, για φέρ τη δικογραφία εδώ να δω και εγώ τι θα πω. Όχι, λέει, τη δικογραφία δεν μπορείς να την πάρεις. Παιδιά, όχι Κολομβία. Καθίστε να σας διαβάσω και το τέταρτο, το χειρότερο. Το καλύτερο από όλα, τι χειρότερο. Εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Συνέργεια, λέει, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συμμορία. Ο Βαξεβάνης. Παιδιά, το πράγμα χοντρένει. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε, ιδιαιτέρως δε σε ό,τι αφορά το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδιαιτέρως δε σε αυτή τη μονοκρατορία που υπάρχει μία άποψη και δεν χωρά καμία άλλη, έτσι, παρασπονδία, καμία άλλη χαραμάδα, και οποιαδήποτε χαραμάδα αφαιθεί και ασκηθεί κάπου κριτική, πόσο μάλλον, πρόσεξε, ασκείς κριτική, λες δύο κουβέντες ρε παιδί μου, και τσου πέφτει το προφίλ στο Facebook. Άμα έχεις φτάσει να βγάζεις το σκάνδαλο Νοβάρτη στη φορά, θα πας και κατηγορούμενος. Και άμα δεν, δουλέψει το σύστημα και δεν ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί σου, ξέρεις τι έρχεται μετά. Κάτι συμβόλαια θανάτου του Φουρθιώτη, θυμάστε, που έχει αποκαλύψει ο Βαξεβάνης ότι τον απειλούσαν. Εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, δεν είναι να σας πω εγώ, αλλά βλέπω και εκεί ένα κατηγορητήριο. Ο Φουρθιώτης που είναι αλήθεια, ετοιμάζεται, βγάζει εφημερίδα τελικά, την έβγαλε την εφημερίδα. Αυτός δεν ήταν που ήταν στη φυλακή και του είπαν θα βγεις αλλά δεν θα εμφανίζεσαι πουθενά και έγινε εκδότης εφημερίδας. Υπέροχα, ο Βαξεβάνης κατηγορούμενος στο ειδικό δικαστήριο και ο Φουρθιώτης εκδότης εφημερίδας. Ούτε Κολομβία, ούτε δεν ξέρω τι άλλο να πω, ξέρω εγώ. Στις, τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς. Αφού διαβάσατε τα ανομήματα του Βαξεβάνη, το πώς αποτυπώθηκαν τουλάχιστον στο κατηγορητήριο, καθίστε να ρίξουμε μια ματιά και στη δική του άποψη. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχει καν πάρει στα χέρια του τη δικογραφία για την οποία κατηγορείται. Και μάλιστα δεν έχει κληθεί καν να καταθέσει, το ξαναλέω. Γράφει λοιπόν ο Βαξεβάνης στο δικό του το κείμενο, στο ντοκουμέντο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγκάσει την Νοβάρτης να πληρώσει 350 εκατομμύρια ευρώ για τις πρακτικές της στην Ελλάδα. Τρεις πρώην υπουργοί ερευνώνται ακόμα στην Ελλάδα. Δύο δικαστικά συμβούλια έχουν κάνει δικαστικές πράξεις στις οποίες παραδέχονται χρηματισμό πολιτικών. Αλλά η δικαιοσύνη, όπως εκφράζεται από τα ανώτατα όργανα, θέλει να τιμωρήσει αυτόν που τα αποκάλυψε όλα αυτά. Είναι αυτό που σου λέει: σου δείχνω το δάχτυλο και εσύ κοιτάς το φεγγάρι και το κατηγορείς που το δείχνει. Έρχεται ο αγγελιοφόρος να σου φέρει το κακά νέα και σκοτώνει τον αγγελιοφόρο. Γιατί αυτός θα φταίει, ποιος θα φταίει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει ο Βαξεβάνης, από την πρώτη μέρα που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο Νοβάρτης πήρε θέση πως δεν υπάρχει σκάνδαλο, πως δεν είναι σκάνδαλο. Και λίγο αργότερα λέει, αποκαλύψαμε πως η θέση του αυτή δεν ήταν άσχετη με τις φιλικές σχέσεις που είχε με τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο οποίος του διοργάνωνε προεκλογικά δείπνα και τον βοηθούσε να αναλάβει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως δεν χρειάζεται να σας διαβάσω όλη την αντιπαράθεση τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σύριαλ που θα κρατήσει πάρα πολύ και θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν ο Βαξεβάνης καταφέρει να γλιτώσει από τα νύχια τους και να μπορέσει να αποκαλύψει όσα έχει στην φαρέτρα του. Προσέξτε να δείτε, όλο αυτό, ξέρεις, ακόμα και το να λες έλα μωρέ Κολομβία κλπ, σχήματα λόγου είναι αυτά. Είναι σχήματα που όταν τα φέρνεις στην πραγματική σου ζωή για το πόσο ρε παιδί μου τα δικαιώματά σου ως πολίτης, για το αν είναι εκεί κάποιος να σε υπερασπιστεί, για το την ώρα ας πούμε που βρίσκεσαι απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία, αν υπάρχει κάποιος να γράψει ότι αυτός που διαμαρτύρεται μπορεί και να έχει και δίκιο, ή που έστω να γράψει ότι διαμαρτύρεται, άσε το να πάρει θέση αν έχει δίκιο ή όχι. Αν δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτης, αν δεν αντιλαμβάνεστε κι εσείς εκεί έξω ότι πια το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό, αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Όχι επειδή δεν θα έχουμε δουλειά οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι το λιγότερο. Ξέρεις πόσοι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Σιγά, λες και, και πρέπει οπωσδήποτε οι δημοσιογράφοι να έχουν δουλειά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους μέσα στην κρίση. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο θέμα μιας δουλειάς που χάνεται. Γιατί σβήνει μία φωνή, κλείνει άλλη φωνή, κλείνει η Αυγή. Α, έχω να σου πω πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την υπόθεση με την Αυγή. Κλείνει η Αυγή, παιδιά, και γίνεται από ημερήσιο, γίνεται μάλλον κυριακάτικο φύλλο μόνο, και αν σωθεί και αυτό. Θα τα πούμε μετά για την Αυγή. Αλλά καταλαβαίνεις ότι σβήνουνε. Αν υπάρχουν έτσι μικρές φλογίτσες από εδώ και από εκεί, έστω ρε παιδί μου για την τιμή των όπλων, να λένε και καμιά κουβέντα. Σβήσε τη μία, βάλε φυλακή την άλλη, σκότωσε τον άλλο. Όπα, αρχίζει το πράγμα να ξεκαθαρίζει. Εν τω μεταξύ, για να έχετε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον τύπο, υπάρχει και η καταγγελία, που δεν είναι απλά καταγγελία, είναι μια πραγματικότητα του Βαξεβάνη, ότι σε εκείνη την περίφημη λίστα Πέτσα που ενισχύθηκαν όλα τα μέσα ενημέρωσης για να μας ενημερώσουν για το τι πρέπει να κάνουμε για τον κορονοϊό, το ντοκουμέντο πήρε 0. Με μια κυριακάτικη κυκλοφορία, είναι μια κυριακάτικη εφημερίδα, με μια κυκλοφορία χ. Ψήρε, παιδί μου, λίγη, μικρή, μεγάλη. Πήρε 0. Την ώρα που πήρανε, επειδή λέει ήταν κατά του, δεν ήταν αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης το ντοκουμέντο. Καταλαβες. Κρατικό χρήμα, 0 το ντοκουμέντο, και πήραν από 200 χιλιάρικα κάτι κανάλια εκεί του, να μην πω τώρα πιανού, που βγάζανε εκπομπές με αντιεμβολιαστές που λέγανε ότι μας αλλάζει το DNA και το εμβόλιο θα έχει μέσα νεκρά κύτταρα εμβρίων από αποβολές. Αυτοί πήρανε λεφτά. Κάτι 20, κάτι 50, κάτι κατοστάρες, χιλιάδες, αμέ. Ντοκουμέντο 0, πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα. Θα μου πεις τώρα, εσύ είσαι με τον ντοκουμέντο, είσαι με τον Βαξεβάνη, είσαι με ποιον είσαι. Εγώ λέω να είμαι με την αλήθεια ρε παιδιά, τόσο απλά. Ή να είμαι με το δικαίωμα του δημοσιογράφου, γιατί αν κοιτάς τον Βαξεβάνη και λες έλα μωρέ, εντάξει, μετά θα έρθει δίπλα σε σένα. Μετά θα πάει στον άλλο. Μετά θα πάει παραπέρα και τελικά θα έρθει σε σένα εκεί έξω, να ξέρεις. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει σε σένα εκεί έξω που θα τολμάς να λες κιχ. Και δεν θα έχεις το δικαίωμα να λες ούτε κιχ ούτε τίποτα άλλο. We'll be right back. για την υπόθεση των μέσων ενημέρωσης και των πηγών ενημέρωσης μας, όλων μας, μην νομίζετε, και ημών των δημοσιογράφων, χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και έχω πει και στο παρελθόν ότι πλέον χρειάζεται να κάνετε πολλή δουλειά κι εσείς. Υπάρχει τρόπος πλέον με τα ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχει τρόπος τουλάχιστον αν είσαι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που λες κάτσε να δω τι έγινε σήμερα. Για να έχεις μια πραγματική εικόνα του τι έγινε σήμερα πρέπει να ενημερώνεσαι τουλάχιστον από 3, 4, 5 διαφορετικά και διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης μέσα. Ξεκάθαρα. Βάλτα στα αγαπημένα, στο browser πάνω. Βάλε στο timeline σου, στο Facebook. Κάνε συνδρομές, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Κάνε και στο πρώτο θέμα και στο ντοκουμέντο. Κάνε και στο i εφημερίδα, κάνε και στο TV Access. Κάνε και στο The Press Project, φυσικά. Κάνε και στην εφημερίδα των συντακτών. Κάνε και στο Liberal, να δεις τι γράφουν εκεί τα παλικάρια για το πού ακριβώς είμαστε σήμερα σε σχέση με το περιστατικό στην ΑΣΟΕ. Που πάλι με κάποιο μαγικό τρόπο οι φοιτητές φταίνε. Πάλι με ένα μαγικό τρόπο οι φοιτητές. Εχθές βούηξε ο κόσμος ότι αυτός ο καθηγητής κατηγορείται για παιδεραστία, για οικονομικά σκάνδαλα, για πυραμίδες, για τη Ρουμανία, για μαφίες, για κέρατα. Με αυτό οι φοιτητές φταίνε που είναι και από αύριο, λέει, ετοιμάζονται από Δευτέρα. Ετοιμάζεται η εκπαίδευση, ξεκινάει η εκπαίδευση των 400 πρώτων αστυνομικών που θα στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αφού ήταν ο καθηγητής με τόσο βαριές κατηγορίες να μην έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Α, δεν είναι γι' αυτό, ναι. Ναι, είναι για τους φοιτητές. Να μπήκα και εγώ που σας λέω ότι διαβάζω. Πήγα, άλλαξα θέμα τώρα, έφυγα από το Βαξεβάνη και την Οβάρτης. Όχι ότι μπορείς να το απαρατήσεις έτσι γρήγορα. Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος τι κάνει, καλά είναι? Πού είναι το παιδί αυτό, χάθηκε? Λέει θα τον αξιοποιήσει και αυτόν ο Ανδρουλάκης. Για με χαρά. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν στο Liberal, έτσι λίγο με αφορμή την υπόθεση, την επίθεση χθες στον καθηγητή, προχθές τον καθηγητή. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την άνεση με την οποία δρούν ανενόχλητοι επί σειρά ετών οι γνωστοί άγνωστοι στους χώρους των ΑΕΗ. Είναι απόρρια της ευρέως διαδεδομένης αντίληψης που έχει καλλιεργηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες ότι στα πανεπιστήμια μπορεί να μπει όποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει χωρίς τις παραμικρές επιπτώσεις. Εμένα αυτό μου μοιάζει. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, μπορεί να μπει όποιος θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Να έχει κατηγορίες για παιδεραστία, να έχει κατηγορίες για οικονομικά κυκλώματα, να έχει κατηγορίες από τους ίδιους τους συναδέλφους του, τους καθηγητές, ότι τους εξαπάτησε, να έχει εμπλακεί με ένα μύριο πράγματα εκεί, να είναι κρατικός σύμβουλος, να είναι μέλος κρατικών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επί μισθό φυσικά, και να μην έχει τις παραμικρές επιπτώσεις. Μια χαρά τα γράφουν εδώ στο Liberal που σας διαβάζω. Μια χαρά. Δεν αναφέρεται βέβαια σε αυτούς. Ένας κύριος Γιώργος Φιντικάκης τα γράφει αυτά. Τι να σας πω. Είναι μια υπέροχη χώρα αυτή εδώ. Πρέπει να το παραδεχτούμε μαζί. Ελάτε, ελάτε. You said that you never been, but all the things that you've seen slowly fade away. Έχει περάσει σχεδόν η μισή εκπομπή και μετά από ξέρω εγώ πόσες, 4, 5, 6 εκπομπές έχω χάσει το μέτρημα αυτή τη μέρα της μαρμότας που σας λέω. Είδατε ότι δεν έχω πει τίποτα, ούτε σχολεία, ούτε κορονοϊούς, ούτε παιδιά, ούτε εμβόλια, ούτε το κακώς άνοιξαν, ούτε το αν τα πάμε δεν τα πάμε. Ναι, αλλά έχει και δεύτερο μέρος πουλάκια μου, έρχομαι. Και έχω να σας πω και για τα της αυγής, πάλι γύρω από τα μέσα ενημέρωσης η συζήτηση. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η και 13 του Γενάρη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και τα γραφόμενά μου. Έτσι καλό είναι να ξέρετε και με ποιον έχετε να κάνετε δηλαδή. Και για να τηρούμε, πάντα είναι καλό να τσεκάρεις. Και εγώ το τσεκάρω, αλήθεια σας λέω. Να κοιτάς προς τα πίσω και να τσεκάρεις λιγάκι τι έχεις γράψει, τι έχεις πει. Τουλάχιστον να είσαι συνεπής με τον εαυτό σου, με την αξιοπρέπειά σου. Χρειάζεται καμιά φορά, σας διαβεβαιώ. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται το τελευταίο διάστημα. Και ο καθένας είναι σαν να έχει πέσει, ξέρετε, από παρθενογένεση. Σαν να ήρθες χθες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Για να έρθω λίγο στα του κορονοϊού, ξέρετε, θέμα αγαπημένο πια, αγαπημένο, ναι, δεν σε αφήνει, δεν το αφήνεις, χωρίς εκείνο δεν μπορώ, χωρίς αυτό, όπως το λένε, δεν... Τι να σας πω τώρα, από πού να το πρωτοπιάσεις, από πού, τεστ δεν έχουμε, σήμερα θα κάνουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, αύριο θα έχουμε εικόνα που θα τελειώνει και η εβδομάδα, για το πώς πήγε αυτή η εβδομάδα. Έχω μία εικόνα συνολικά ότι υπάρχουν... αρκετές, αλλά όχι πολλές απουσίες από τα σχολεία σε σχέση με την ηθελημένη, προσπαθώ να πω, απουσία των παιδιών, με την σκόπιμη απουσία, εφόσον οι γονείς τους, κάποιοι γονείς διαλέξαμε να μην τα στείλουμε αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως ξέρεις ότι 15.000 τη μία μέρα και 10 την δεύτερη στα self-test είναι σε καραντίνα στο σπίτι. Αυτοί δεν κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση ούτε τίποτα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην σας κουράζω τώρα. Το ανησυχητικό από τα χθεσινά νούμερα είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων, ο οποίος ανέβηκε πολύ γρήγορα μέσα σε κάποιες μέρες. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, αν δείχνει κάτι σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων. Δεν θέλω να πω ότι δείχνει, δεν είμαι ο πιο ειδικός για να τα πω αυτά. Αλλά ξαφνικά έχουμε φτάσει στους 670 διασωληνωμένους στις 12 Γενάρη, την ώρα που στις 9 Γενάρη, δηλαδή την Κυριακή, πριν ανοίξουν τα σχολεία, ήμασταν στους 642. Να τα ξαναπώ, από τους 642 την Κυριακή στους 670 χθες τουλάχιστον, μέχρι χθες το μεσημέρι. Ο αριθμός των κρουσμάτων, εντάξει, 20, λες κάτι νούμερα που γεμίζει το στόμα σου, 24.246. Και έτσι και τα έλεγες αυτά, τι να σας πω, πριν τα Χριστούγεννα. 24.000, θυμάστε μια μέρα που πήγε 21, δεν κάναμε εκπομπές εκείνες τις μέρες, ήταν μέσα στην μεσοβδομάδα. Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. Και ξαφνικά, χράπ, έσκασε ένα 21 και σοκαριστήκαμε, πρώτο θέμα, χαμός. Σήμερα είναι κάθε μέρα, χθες ήταν 36, σήμερα είναι 24. Μάλλον χθες και για τα προχθές, καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, μέχρι εκεί. Μέχρι σήμερα θα δούμε πόσα θα είναι το απόγευμα που θα ανακοινωθούν. Σου έρχονται 20, 25, 35 χιλιάδες κρούσματα, καινούργια είναι αυτά, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και είναι ένα μωρέ, να σας το διαβάσω, 24.000 κρουσματάκια βρεθήκανε χθες, 77 θάνατοι, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 21.637, περάσαμε και το 21 μισό, πάμε για το 22 ολοταχώς. Τι να σας πω, τι να σας πω τώρα. Μάλλον ξέρετε τι θα σας πω, γιατί όλα τα προηγούμενα λογικά τα έχετε ακούσει αυτό το τελευταίο 24ωρο από τις προηγούμενες, από τις χθεσινές πίσω σελίδες. Ίσως εκείνο που δεν έχετε ακούσει είναι ένα αρθράκι. Ξεπετάγονται, βρε παιδί μου, μέσα στο νοριμαγδό του όλα πάνε καλά, όλα τα έχουμε βρει χιλιάδες κρούσματα, έτσι σε αυτό το πανηγυρικό τόνο, ακόμα και με τόσες χιλιάδες κρούσματα εμείς πανηγυρίζουμε, η αγορά λειτουργεί, τα σχολεία λειτουργούν, βρίσκουμε τα κρούσματα νωρίς και γενικά νικάμε, αδέρφια, νικάμε. Αυτό είναι το αφήγημα τώρα και από την πλευρά την κυβερνητική και από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης. Ναι, όχι του Βαξεβάνη, από τους άλλους, από τους άλλους. Σήμερα πιάστηκα με τον Βαξεβάνη, τον συνάδελφο, γιατί είναι κατηγορούμενος, είναι χοντρό το ότι είναι κατηγορούμενος. Τέλος πάντων, από το υπόλοιπο μηντιακό σύστημα, ξέρετε τώρα ποιο εννοώ, είναι ότι νικάμε. Νικάμε παιδιά και πάμε να τους κατατροπώσουμε, να τον κατατροπώσουμε τον ιό. Ποιο τελευταίο μίλι, το έχουμε περάσει και το τελευταίο μίλι, να κάτι μέτρα μας έμειναν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εκεί κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις ειδήσεις, άμα λιγάκι θέλεις να σκαλίσεις, θα μου πεις, είναι και αυτή η δουλειά μου, αυτό προσπαθώ να κάνω. Να σκαλίσεις λιγάκι έτσι, θέλει ώρα. Θέλει ώρα να περάσεις εκεί, να ξέρεις και τι ψάχνεις και πού ψάχνεις. Υπάρχουν και μερικές ειδησούλες που είναι και στα, ας το πω έτσι, καθεστωτικά μέσα. Ωχ, βαρύ ακούστηκε αυτό, Τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί δεν πρέπει να κολλήσει κάποιος εσκεμμένα τη μετάλλαξη όμικρον. Είναι ένα αναδημοσίευση είναι από ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταφρασμένο κείμενο από τον καθηγητή Τάδε, θα σας πω, Dr. Paul Offit, διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης Εμβολίων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, ο οποίος βγήκε κάπου και έκανε δήλωση και είπε είναι ανόητο να προσπαθείς να πιστεύεις ότι έλα μωρέ να κολλήσω την όμικρον που είναι πιο ήπια, να τελειώνουμε για να ησυχάσω μετά και να κυκλοφορώ ελεύθερος. Και προσπαθεί τώρα το κείμενο αυτό με βάση τα λεγόμενα του καθηγητή του συγκεκριμένου να μας ενημερώσει για το γιατί δεν είναι και τόσο λογικό να κάνεις κάτι τέτοιο και να θεωρείς ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι μια γρυπούλα και θα περάσει. Θα σας πω, τουλάχιστον σε τίτλους, έτσι διαγώνια, γιατί είναι μεγάλο κείμενο, θα σας πω γιατί, αλλά άλλο θέλω να πω, από αλλού ξεκινάει η συζήτησή μου. Δεν μου λέτε, εδώ δεν μας λένε ότι ρε παιδί μου είναι πιο ήπια, ότι γενικά ας ανοίξουν και τα σχολεία, να συνεχίσει να λειτουργεί. Αντάξει, πήραν, κρατήσαν τα μέτρα για άλλη μια εβδομάδα, δεν θα παίζουν μουσική τα μαγαζιά, παιδιά, αυτό είναι στην ουσία το θέμα. Η αγορά λειτουργεί, τα lockdown τα ξεπεράσαμε, δεν συζητάει κανείς γι' αυτό πια. Γενικά καλλιεργείται, τώρα μην μου πείτε ότι δεν το βλέπετε, καλλιεργείται η λογική της ανοσίας της Αγγέλης, ότι εν πάση περιπτώσει όλοι θα κολλήσουμε κάποια στιγμή, όλοι θα κολλήσουμε. Και αυτό είναι το 95% του αφηγήματος, ας το πω έτσι. Και ξαφνικά μέσα στο 95% πετάγεται και σαν την να μην πω τι, ένα δημοσιευματάκι κάθε μέρα. Ένα, χρειάζεται να το βρεις όμως. Εγώ σου λέω διαβάζοντας τα φιλοκυβερνητικά. Α, η εφημερίδα διαβάζω. Δεν διαβάζω. Μην φανταστείτε ότι είναι σε κάνα ριζοσπάστη, σε κάνα press project, σε κάνα TVXS, πουθενά στην εφημερίδα των συντακτών. Α, η εφημερίδα. Μπορεί να είναι και στα άλλα, δεν λέω. Αλλά εγώ σας διαβάζω από το Α, η εφημερίδα. Που πετάγεται έτσι ένα δημοσιευματάκι που ανατρέπει όλη την άλλη φιλολογία. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει, έλα μωρέ, όλοι θα κολλήσουμε τώρα, πώς κάνεις έτσι. Και υπάρχει αυτό το κλίμα, καλλιεργείται. Γι' αυτό δεν πάμε τα παιδιά στο σχολείο, ότι δεν είναι και τόσο πια. Τα παιδιά και να κολλήσουνε, δεν την περνάνε βαριά. Και τι μια μέρα σου έρχεται, τσουπ, η Θεοδωρίδου, Επιτροπή Εμβολιασμών, θυμάστε, σας τα είπα νομίζω, αν ακούτε συχνά τις πίσω σελίδες, και λέει, ξέρεις κάτι, τα παιδιά, άμα κολλήσουν, μπορεί να πάθουν και διαβήτη. Και μπορεί να πάθουν και σύνδρομο Καβασάκι, που μπορεί να είναι μέχρι και θανατηφόρο. Και ο διαβήτης μπορεί να μείνει για όλη τους τη ζωή μετά. Και τα post-COVID νοσήματα στα παιδιά δεν είναι ακόμα πολύ καλά μελετημένα. Τσουπ, τσουπ, τσουπ, και λες, καλά, εγώ γιατί το στέλνω το παιδί, να το στείλω το παιδί μετά. Και τώρα έρχεται αυτό το δημοσίευμα που λέει, καλύτερα θα ήταν να μην κολλήσεις την Όμικρον. Δηλαδή, να μην είσαι τόσο αφελής, ότι έλα ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ένα δημοσιευματάκι μέσα σε όλο το άλλο το πράγμα. Δεν είναι λίγο περίεργο? Αλλά τουλάχιστον υπάρχει και αυτό. Μπορείς να μου πεις ότι είναι η λογική να καλύψουμε τα νότα μας. Τα νότα μας, να μην εκφραστώ άσχημα. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Λοιπόν, σας διαβάζω για να μην σας αφήνω στην περιέργεια. Αν θέλετε, αναζητήστε το, έτσι λέγεται, γιατί δεν πρέπει να κολλήσει κάποιος εσκεμμένα τη μετάλλαξη όμικρον. Πέντε λόγοι προειδοποιούν οι ειδικοί. Είναι σαν να παίζεις με δυναμίτη, λέει ο καθηγητής. Γιατί, πρώτον, δεν είναι κοινό κρυολόγημα. Δεν είναι ένα κακό κοινό κρυολόγημα. Πυρετός, πόνι στο σώμα, διωγγωμένοι λεμφαδένες, πονόλαιμος, βαριά συμφόρηση αναφέρονται συχνά ακόμα και στις υπιότερες περιπτώσεις της μετάλλαξης όμικρον. Είναι μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Τελεία. Period. Δύο, μπορεί να αποκτήσετε long COVID. Τι σημαίνει long COVID? Ότι οι επιπτώσεις αυτές που έχεις όταν είσαι με κορονοϊό, η ανοσμία για παράδειγμα, μπορεί να μην σου κρατήσει όσο περιμένεις, ότι εντάξει κάποια στιγμή θα περάσει. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην περάσει και ποτέ, θα μου πεις ελάχιστη πιθανότητα. Αλλά το να πας να παίζεις το κεφάλι σου κορώνα γράμματα, ή λέω εγώ το να στέλνεις το παιδί, άντε εντάξει τι να κάνουμε μωρέ, όλα θα κολλήσουν χαλαρά, την περνάνε. Έρχεται εδώ ο γιατρός και σου λέει ότι μπορεί να αφήσει, όπως είπε και η Θεοδωρίδου, αυτό ακριβώς που είπε για τα παιδιά, για τους διαβήτες κλπ. Εδώ λέει ότι κάποια πράγματα μπορούν κάποια στιγμή να δεις ότι, μπορεί να δεις ότι έχει πολύ μεγαλύτερες, πολύ μακρύτερες, μακροχρόνιες επιπτώσεις στον οργανισμό σου. Επιγραμματικά σας διαβάζω. Οι σοβαρές μορφές του long COVID, γιατί δεν είναι μόνο η ανοσμία και η αγευσία, άντε πες το πολύ πολύ να μην ξαναμυρίσεις, όχι ότι είναι λίγο πράγμα, αλλά μπορούν να βλάψουν, λέει, οι σοβαρές μορφές του long COVID, τους πνεύμονες, την καρδιά, τα νεφρά, καθώς λέει και την ψυχική σας υγεία, μπορεί ακόμα και να δημιουργήσουν μόνιμη αναπηρία, όπως χαρακτηρίζονται πολλά πράγματα από αυτά. Πολλές από αυτές τις ασθένειες, τουλάχιστον με τους ισχύοντες νόμους στην Αμερική. Ακούστε τώρα το 3. Εκεί στην Αμερική αυτοί φοβούνται μην κολλήσουν τα παιδιά. Λέει, άμα πας εσύ ρε παιδί μου από μόνος σου να κολλήσεις τη μετάλλαξη όμικρον, γιατί θεωρείς ότι είναι έτσι γρυπούλα, το πιθανότερο είναι να κολλήσεις τα παιδιά, που τα παιδιά ακόμα δεν τα έχουμε, ειδικά τα μικρά δεν τα έχουμε εμβολιάσει. Σε ποσοστό 23% είναι εμβολιασμένα τα παιδιά, με πρώτη δόση έστω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τώρα ξεκίνησε. Για δείτε εδώ πόσο είναι τα παιδιά, 5-11, Πόσο είναι το ποσοστό, ξέρει κανείς? Γιατί είναι κάτω από 10, κάτω από 8, 9, κάπου εκεί είναι. Και τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Λοιπόν, εκεί που έχουν 23% των παιδιών εμβολιασμένα, λένε ότι καλό θα ήταν να μην τον πας τον κορονοϊό να κολλήσεις το παιδάκι σου, γιατί είπαμε και τα άλλα περί διαβήτη κλπ. Και ότι καλό θα είναι να τα προστατέψεις τα παιδιά, ακόμα και αν δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, γιατί και στα παιδιά μπορεί να έχει επιπτώσεις κλπ. Εμείς το πάμε ανάποδα. Εμείς το πάμε ανάποδα, παιδιά. Λέμε, ανοίξτε τα σχολεία, βουρ, δεν υπάρχει θέμα, ακόμα και για το δημοτικό που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο η συντριπτική πλειονότητα. Αλλά εντάξει, το πολύ θα σας κολλήσουν τα παιδιά εσάς. Δεν χάθηκε ο κόσμος, γρυπούλα. Ανοσία αγέλης, όλα καλά. Το τέταρτο είναι προφανές, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Πιέζεται περισσότερο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να σας πω, θα επαναλάβω μόνο 600, πόσο σας είπα, 670 διασωληνωμένοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, τέλειωσε, ενώ έχει ένα ολόκληρο κατεβατό σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω είναι πάρα πολύ προφανή τα πράγματα. Και το 5 λέει γενικώς μην τα βάζετε με τη μητέρα φύση, λέει ο συγκεκριμένος γιατρός. Οι ιοί και οι ασθένειες και οι πανδημίες και όλα αυτά προσπαθούν να μας αφανίσουν από την ώρα που συρθήκαμε από τον ωκεανό στη στεριά. Γιατί η πρώτη μορφή ζωής ήταν στο νερό προφανώς και μετά βγήκαμε εμείς εδώ και τα κάναμε χάλια και τον ωκεανό και τη στεριά. Από τότε, λέει, προσπαθεί η φύση να μας εξοντώσει, να μας σκοτώσει, γιατί προφανώς μας θεωρεί ως επικίνδυνο εχθρό και ίσως να μην έχει και πάρα πολύ άδικο εδώ που τα λέμε. Τελικά τι κάνεις, για να πάω λίγο στα μηνύματά σας. Ξέρεις τι κάνεις, μπαίνεις σε ένα δικό σου lockdown, μου στείλε μια φίλη ένα μήνυμα και στην ουσία αυτό είναι ακριβώς, το περιέγραψες πολύ καλά και το, έτσι ταυτίστηκα με το σχόλιο αυτό. Καθίστε ένα λεπτό να σας το διαβάσω. Μου γράφει λοιπόν η Chris Κουτό, αν το λέω σωστά. Γαλλικό μου ακούγεται. Chris, τέλος πάντων. Χριστίνα, από το Χρύσα, τέλος πάντων. Σχετικά με την καραντίνα. Εμείς που εργαζόμαστε με παιδιά και εξωσχολικές δραστηριότητες όπως η τέχνη, φτού κακά, μου λέει, με βάση την κατάσταση, μπορούμε μια χαρά να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με παιδιά. Και μάλιστα παιδιά δημοτικού. Σαν μαμά και σαν άνθρωπος, επέλεγα να αναστείλω τις δραστηριότητες για να προστατεύσω τα παιδιά και το περιβάλλον τους. Και γιατί είμαστε άνθρωποι, και αν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έχουμε πολιτική στάση απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και γιατί συναισθανόμαστε τους άλλους γονείς. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι μπαίνουμε μόνοι μας σε καραντίνα και δεν μας αποζημιώνει το κράτος? Οπότε νομίζω τώρα τα έχουν καταφέρει υπέροχα, μου γράφει. Και καραντίνα και δεν πληρώνουν. Συνείδηση versus επιβίωση. Καλά να είμαστε, μου λέει. Έχει και συνέχεια το έργο αυτό. Ασφαλώς έχει και συνέχεια. Sharpen my teeth on a table saw. Bathing, singing, dancing in the dirt. Best to keep moving till you feel it hurt. Pretty little penny and I picked her up. All of the night had good luck. Never too slow and never too quick. She said hello to my from the back. Είναι ακριβώς αυτό που μου γράφετε. Ένα προσωπικό, ένα ατομικό lockdown. Από την ατομική ευθύνη φτάσαμε στα ατομικά lockdown. Η πίεση, το βάρος, η ψυχολογική κυρίως και η οικονομική. Ο καθένας ξέρει με ποιον τρόπο καλύπτει. Το να μην πας το παιδί σου στο σχολείο, αφήστε τώρα, δεν θέλω να μπω σε προσοχή. Ο καθένας εκεί έξω ξέρει με ποιον τρόπο καλύπτει τις ανάγκες του. Αλλά κυρίως η ψυχολογική πίεση και στο παιδί και σε σένα και σε κάθε οικογένεια και κυρίως η αίσθηση ότι είσαι μόνος σου που να πάρει ευχή σε αυτή την ιστορία. Κανένας, και φωνάζω μέρες τώρα, ούτε τα σωματεία των γονέων ρε εσείς, και το έχω πίκρα μεγάλη, ούτε κανένας δεν ήταν εκεί να σου πει σε καταλαβαίνω που δεν έστειλε το παιδί σχολείο, δεν έπρεπε να ανοίξει το σχολείο τη Δευτέρα. Τα λένε οι επιστήμονες, δεν τα λένε τα σωματεία μας που να πάρει ευχή. Αλλά άστο, τώρα εντάξει, το κατάπιαμε και αυτό, το κατάπιαμε. Αλλά είμαστε ο καθένας σε ένα δικό του, σε ένα μικρό, σε ένα προσωπικό lockdown και δεν πληρώνει και κανείς γιατί στο lockdown υποτίθεται ότι οι κυβερνήσεις πληρώνουν άδειες ειδικού σκοπού, επιστρεπτές προκαταβολές, μη επιστρεπτές προκαταβολές, ενισχύσεις, μισθούς, πράγματα, επιδόματα. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Τώρα σου λέει όλα ανοιχτά. Άμα φίλε μου θέλεις να μην πάρεις αυτούς τους πέντε λόγους, σας λέω βγαίνουν. Αυτούς τους πέντε λόγους που λέει ο καθηγητής αυτός, γιατί δεν πρέπει να κολλήσεις την όμικρον. Τότε πάρε τα, κάνε τα κουμάντα σου φίλε μου, κάνε τα κουμάντα σου. Μπορεί ο καθένας να το κάνει, μπορεί αν πρέπει ο καθένας να μην έχει που να αφήσει το παιδί να μην το πάει. Που μου πανηγυρίζεται κιόλας ότι βρίσκεται τα κρούσματα και ότι να λίγοι είναι οι γονείς που δεν τα στείλαν τα παιδιά τους. Ρωτάς ρε εσύ αν μπορεί, αν το στέλνει με φόβο ψυχής το παιδί. Λοιπόν, αφήστε τα, αφήστε τα. Ταυτίστηκα πολύ με αυτό που μου είπατε, ότι είναι ένα μικρό, ένα προσωπικό μας lockdown του καθενός, που ο καθένας ξέρει στην καρδούλα του και στην τσέπη του και στην ψυχούλα του πώς ακριβώς το χειρίζεται και πώς ακριβώς το κουβαλάει. Φίλος ο Παναγιώτης Βρύνης στο Facebook μου γράφει: καλημέρα Μάριο, ο οποίος είπε, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είπε χθες ότι τις επόμενες 6 εβδομάδες, αν συνεχιστεί έτσι η μετάδοση του ιού, θα έχουμε κολλήσει οι μισοί Ευρωπαίοι. Σας έλεγα για έναν Αμερικανό επιστήμονα που πάλι βγήκε χθες εδώ, σύμβουλος λέει της ελληνικής κυβέρνησης, ή δεν ξέρω πού στο καλό τον βρήκαμε. Ο οποίος λέει μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν κολλήσει οι μισοί Έλληνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει μέχρι το τέλος. Μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουν κολλήσει οι μισοί Ευρωπαίοι. Και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι καλό θα ήταν να μην κολλήσεις την όμικρον. Οπότε τι κάνεις, τα πάμε. Το δικό σου lockdown ο καθένας. Δεν θα χρειαστεί, μου λέει, να περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, ο φίλος ο Παναγιώτης. Στην ανάρτηση για τη χθεσινή εκπομπή, αυτή που είχε τίτλο «Κι αν η ανομία είναι ο καθηγητής», ενώ για την ΑΣΟΕ και την υπόλοιπη ανομία των πανεπιστημίων που έχει γίνει καραμέλα, έχει πολλά σχόλια από κάτω, πολλά μηνύματά σας. Διαβάζω για παράδειγμα αυτό του Στάθη, του Σιμιανάκη: «Η ανομία μπορεί να είναι οποιοδήποτε φοιτητής, καθηγητής ή διοικητικός υπάλληλος. Έχουμε ελληνική αστυνομία ή όχι, έχουμε δικαιοσύνη ή όχι. Σε τι μπορεί να εξυπηρετεί ένα ειδικό σώμα πέρα από την εξαφάνιση του αντιλόγου και κάποιους διορισμούς τους οποίους θα πληρώσει άδικα ο Έλληνας φορολογούμενος». Και στην ίδια κουβέντα οι φίλοι από τα παλιά, η Χρύσα η Πανταζή, γράφει: «Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι μήπως είχαν σκοπό να κλείσουν το στόμα του πολύ άσχολου καθηγητή ή να του θυμίσουν όσα τους χρωστάει. Με λίγα λόγια, μήπως είναι μπράβοι από αυτούς που συναναστρέφεται όταν βγαίνει από τα αμφιθέατρα». Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Δεν έχω και στοιχεία για να σου πω ότι έχεις δίκιο. Έμεινε πολύ λίγος χρόνος για να σας πω για την Αυγή. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι το τέλος, μέχρι αύριο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι κακές. Το καλύτερο σενάριο αυτή τη στιγμή για την Αυγή είναι να κλείσει το καθημερινό φύλλο και να βγαίνει μόνο κυριακάτικη εφημερίδα. Το καλύτερο, όχι φυσικά ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την ενημέρωση, ούτε για τους εργαζόμενους. Το καλύτερο εννοώ το πιο, αυτό που φαίνεται πιο βιώσιμο, ας το πω έτσι, οικονομικά. Για τις ευθύνες και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων εκεί, διαβάστε τις ανακοινώσεις των εργαζόμενων, δείχνουν κάποια πράγματα. Επίσης, για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αργομυστίες που έφεραν την κατάσταση μέχρι εδώ, δεν θέλω να... Είναι λυπηρή αυτή η κουβέντα. Είναι πλήγμα για τη δημοκρατία και για την ενημέρωση το να χάνεται μια εφημερίδα και μάλιστα μια ιστορική εφημερίδα όπως η Αυγή. Και ξαναλέω, όπως είπα και χθες, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τα κότσια και δεν έχει τον τρόπο να σώσει την εφημερίδα του, αφήστε το, παιδιά. Αφήστε το, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Ας, θα διαβάζουμε όλο πρώτο θέμα, δεν πειράζει. Θα διαβάζουμε, ξέρω εγώ, άλλα, μη λέω τώρα. Αυτά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά σας. Chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now lonely teardrops are all that I can see. Ooh, got a one-way ticket to the blues. I'm gonna hotel. A fool such as I there never was. I cried a tear so well. Choo-choo train a-chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Cried a tear so well. Choo-choo train a-chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Whoa, got a one-way ticket to the blues. the blues.